श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। अक्षर पुरुष की चर्चा शुरू में कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि श्लोक से हुई है और वह जो कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि विशेषणों से विशेषित परम पुरुष हैं उसकी प्राप्ति का फल बताया गया मोक्ष। उसकी प्राप्ति है साक्षात्कार। वही भगवान कृष्ण का पारमार्थिक स्वरूप है, इसलिए कहा कि माम उपेत्य तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंति महात्मान संसिद्धिम परमाम गताः। इसमें माम पदार्थ है कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से बताया गया परपुरुष, और उस परपुरुष का आत्मरूप से अनुभव अपुनरावृत्ति फलक है। उस अनुभव का फल है अपुनरावृत्ति। तो यह अपुनरावृत्ति फलक साक्षात्कार मात्र कारण है ब्रह्म प्राप्ति का, और बाकी जो सोम यागादि कर्म हैं वे अपेक्षित अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। निरपेक्ष अमृत रूप जो पर पुरुष है उसे नहीं प्राप्त करा सकते। उनका फलभूत सोम यागादि कर्मों का फलभूत जो लोक है वे पुनरावर्तनशील है, और उस पर पुरुष की प्राप्ति का प्रकार दो है। एक सद्यो मुक्ति शब्दित और दूसरी क्रम मुक्ति, ऐसे दो प्रकार हैं। उनमें से सद्यो मुक्ति का साधन तो पर पुरुष का आत्मरूप से साक्षात्कार, और क्रम मुक्ति का साधन ओंकारूप प्रतीक में पर पुरुष का चिंतन, ये बताया गया। और उस पर पुरुष की दृष्टि से ओंकार की अहंग्रह उपासना का सहयोगी साधन योग धारणा आदि बताया, उससे क्रम मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जिस ब्रह्मलोक में क्रम मुक्ति को प्राप्त करने वाला जाता है उस ब्रह्मलोक का अधिपति जो ब्रह्मा जी है, कार्य ब्रह्म जिनको कहा जाता है, उपाधि उनकी कार्यात्मका होने के कारण कहा जाता है कार्य ब्रह्म, कार्य उपाधि वाले को, कारण उपाधि वाले को कारण ब्रह्म, और जिसकी उपाधि कार्य कारण दोनों भी नहीं है उसे निरुपाधिक ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, इन सब नामों से कहा जाता है। तो कार्य ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ कहो, ब्रह्मा जी कहो, उनका जो दिन है और रात है उसमें दिन में स्थावर जंगमात्मक प्राणी समूह निष्पन्न होता है और रात में उनके वह विलीन हो जाता है। तो रात में विलीन हुआ भूत समुदाय फिर दूसरे दिन प्रातः जब दिन हो जाता है, ब्रह्मा जी जग जाते हैं तो अभिव्यक्त हो जाता है। इस बात को और वह ब्रह्मा जी के दिन रात में अभिव्यक्त होने वाला, लीन होने वाला भूत समुदाय अलग अलग नहीं है, उनके प्रति दिन और प्रति रात में वही वही भूत समूह जब तक पर पुरुष का आत्म रूप से अनुभव नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु का अनुभव करता रहता है। इसे भूतग्रामस्येवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे, इस 19वें श्लोक में बताया गया। उन्हीं उन्हीं प्राणियों का जन्म मरण होता है ऐसा अंगीकार करने से अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष की निवृत्ति होगी और बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति सफल होगी और प्राणी कर्मवशात पुनः पुनः जन्म और मरण का अनुभव करते हैं ये कहने से संसार के प्रति वैराग्य होगा। इसलिए वही वही भूत समुदाय पुनः पुनः विलीन होकर के जन्म लेता है, जन्म लेकर के विलीन होता है, ये बताया गया। और 20वें श्लोक में जिस पर पुरुष की साक्षात प्राप्ति का उपाय ब्रह्म साक्षात्कार है और क्रम मुक्ति का उपाय योग धारणा सहित ओंकार उपासना है, उस पुरुष का वर्णन 20वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं। तो 20वें श्लोक में बताया गया परह तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु न विनश्यति। तो तस्मात् अव्यक्तात् परह भाव, तो जो भूत ग्राम का बीज रूप अव्यक्त है जिसे 18वें श्लोक में अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे में पंचमेंत अव्यक्त शब्द से बताया गया। व्यक्ति शब्द का तो अर्थ है भूतग्राम स्थावर जंगम प्राणी और वे प्रभवन्ति यानी निष्पन्न होते हैं किससे, अव्यक्त से, का अर्थ है व्यक्ति शब्दित स्थावर जंगम प्राणियों का कारण है अव्यक्त, वो है प्राणी निकाय का बीज और तस्मात् अव्यक्तात् परः। यहाँ पर पंचम्यंत अव्यक्त शब्द से उन्हीं प्राणी निकायों के बीज रूप अव्यक्त को लेना है। तो तस्मात् अव्यक्तात् परः भाव, इसमें भाव शब्द का अर्थ है भाव स्वरूप ब्रह्म, भाव कहते हैं सत्य वस्तु को, विद्यमान वस्तु को। तो वास्तविक रूप से परमार्थ रूप से विद्यमान वस्तु तो एक ही है परमार्थ सत, वो है ब्रह्म। इसलिए भाव शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और वो कैसा है तो प्राणी निकायों के बीज रूप अव्यक्त से पर है ब्रह्म। श्रुति जिसे अव्यक्तात् पुरुषः परः शब्द से कह रही है वह पुरुष। हाँ, और मैंने ब्रह्मा जी कहने से ब्रह्मा जी की जो कार्य उपाधि, प्राणी कहने से प्राणियों की कार्य उपाधि लेना है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर उनका बीज है कारण उपाधि, वो है ब्रह्मा जी की सुषुप्ति अवस्था में जो ब्रह्मा जी की उपाधि है अव्यक्त मूल प्रकृति अव्याकृत, वो है प्राणी निकायों का बीज, उसे महत परम अव्यक्तम इस श्रुति में अव्यक्त शब्द से कहा गया, और उस अव्यक्त से पर यहाँ पर जिस भाव को बताया जा रहा वह भाव है ब्रह्म। तो तस्मात अव्यक्तात भाव परह भाव, तो प्राणी निकाय के बीज रूप अव्यक्त से भाव शब्दित परमात्मा अतिरिक्त है, परह का अर्थ भिन्न है, वह अव्यक्त ही परमात्मा नहीं है, उससे भिन्न है अलग है। तो कई एक पदार्थ अलग होने पर भी एक जैसे होते हैं, समानता होती है उनमें, ऐसे प्राणी निकायों के बीज रूप अव्यक्त से यानी मूल प्रकृति से भिन्न होने पर भी यह भाव शब्दित पुरुष उस अव्यक्त जैसा ही होगा और समानता दोनों में होगी। इस प्रकार की किसी के मन में शंका हुई, उस शंका का निराकरण करते हुए तू शब्द का प्रयोग किया, उसी शंका का निराकरण करने के लिए, और तू शब्द बता रहा है कि वह जो प्राणी निकायों का बीज रूप अव्यक्त है उससे भिन्न पुरुष अव्यक्त से विलक्षण है, ये तू शब्द उसमें वैलक्षण्य सूचित कर रहा है, दोनों में विलक्षणता है। उसी तू शब्द के द्वारा सूचित प्रकृति और पुरुष की जो विलक्षणता है उसे स्पष्ट करने के लिए अन्य शब्द है। तू शब्द वैलक्षण्य को सूचित कर रहा है प्रकृति का पुरुष में, और उस वैलक्षण्य को और स्पष्ट करता है अन्य शब्द कि तस्मात अव्यक्तात् भावः अन्य, यानी अत्यंत विलक्षण है वो। अत्यंत वैलक्षण्य क्या होगा? तो अत्यंत वैलक्षण्य यही है कि जो अव्यक्त है प्राणी निकायों का बीज वह परिणामी है और यह अपरिणामी है, इसका परिणाम नहीं होता। अव्यक्त सावयव है, त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण ही उसके अवयव है, यह निरवयव है, निर्गुण है। अव्यक्त शांत है, यह अनंत है। अव्यक्त जड़ है, यह चेतन है। अव्यक्त कल्पित है, यह सत्य है। इस प्रकार ये कई एक वैलक्षण्य है। अव्यक्त से पुरुष में, और उस वैलक्षण्य को तू शब्द ने द्योतित किया, अन्य शब्द ने स्पष्ट किया, अन्य का अर्थ है विलक्षण, और वह वैलक्षण्य यह है। और ये स्वयं भी पुरुष जो है एक तो प्रकृति से अतिरिक्त है और प्रकृति से विलक्षण है और अव्यक्त है। इसमें प्रथमांत अव्यक्त शब्द भाव का विशेषण है, अन्यो अव्यक्त ये वो अव्यक्त है, और उस अव्यक्त का अर्थ प्राणी निकायों का बीज नहीं, अपितु वहाँ अव्यक्त शब्द का अर्थ है अतिन्द्रिय। व्यक्त कहते हैं नाम रूप से अभिव्यक्त, और जो नाम रूप से अभिव्यक्त है वह इंद्रिय गोचर है, और अव्यक्त का अर्थ हो जाएगा नाम रूप से अनभिव्यक्त, नाम रूप रहित, अशब्द अरूप, अशब्द मस्पर्श मरूप मभ्ययम, ये श्रुति जिसको शब्द रहित और रूप रहित कह रही है अवांग मनस को। इसलिए जो नाम रूप है वह तो इंद्रिय गोचर है, और यह नाम रूप से विलक्षण होने से इंद्रिय अगोचर है, ये अव्यक्त शब्द से बताया जा रहा है। तो इंद्रिय अतिंद्रिय अव्यक्त का अर्थ निकलेगा, और सनातन है का अर्थ है चिरंतन है, हमेशा रहने वाला है, और ये अव्यक्त जो है जब तक साक्षात्कार नहीं होता तभी तक है, साक्षात्कार से निवृत्त हो जाता है। जो प्राणी निकाय का बीजभूत अव्यक्त पदार्थ है, कारण उपाधि अज्ञान है, और वो ज्ञान तक ही रहता है, ज्ञान होने के बाद समाप्त, और ये है सनातन। वो अभी अज्ञान अवस्था में भी अज्ञान का अधिष्ठान बन करके विद्यमान है, अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति देने वाले के रूप में, और जब अज्ञान निवृत्त होता है उस समय भी दिव्य पुरुष के रूप में स्वयं प्रकाश आत्मा के रूप में बना रहता है। इसलिए यह सनातन है, सनातन कहते हैं हमेशा रहने वाले को, जो अतीत में भी था वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। भगवान कहते ही हैं नत्वे वाहम जातु नासम, गीता का प्रारंभ ही वहीं से है। आत्मा को तीनों कालों में विद्यमान बताया है, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। तो वो जो है तीनों कालों में जो विद्यमान रहता है उसका परामर्शक है सनातन शब्द। ऐसा जो भाव है, यह शब्द से लेना, कारण उपाधि जो पंद्रहवें अध्याय में अक्षर शब्द से कही जाने वाली है उससे विलक्षण जो है, और हमेशा रहने वाला है, स ओ सभी शरीरों में विद्यमान है, उनके प्रत्येगात्मा के रूप में, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, सर्वेषु भूतेषु शब्द से लेना है सभी कार्यक्रम संघातों को, और उन सभी वे सब कार्यक्रम संघात नाशवान है, इसलिए उनका विशेषण है नश्यत्सु भूतेषु यानी कार्यकरण संघातेषु। तो ये सब के सब कार्यकरण संघात उसकी उपाधिभूत विनाशशील होने पर भी, नष्ट होने पर भी, शरीर नष्ट हो रहा है लेकिन न विनश्यति, ये जो अव्यक्त से पर भाव बताया गया सनातन, वह न नश्यति, प्राणियों के उपाधिभूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी, कार्यकरण संघातों के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। जैसे घटाकाश की उपाधि घट के नष्ट होने पर भी आकाश तत्व नष्ट नहीं होता, वो बना ही रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप से उस समय रहता है, और जिस समय घटादि है उस समय घटादि से संश्लिष्ट सा भासता है, यद्यपि संश्लिष्ट नहीं होता आकाश घटादि से, लेकिन संश्लिष्ट सा भासता है अविवेकी को। और घट नष्ट होने पर भी वो बना रहता है, घट मठ आदि जो उपाधि है आकाश की, ऐसे ही 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात भूत शब्दित वे सब के सब नष्ट होने पर भी ये जो अव्यक्त से पर भाव सनातन है वो न नश्यति, न नश्यति का कर्ता है भाव, वो जो सनातन भाव है वो अविनाशी ही रहता है। भाष्य को देखिए, परो यानी व्यतिरिक्तो भिन्न, तो का कुतः यानी कस्मात भिन्न, भिन्न को अपेक्षा होती है प्रतियोगी की, किससे भिन्न, ये कुतः शब्द से पूछा गया, तो बताया जा रहा है तस्मात अव्यक्तात्। पर ये जो पर शब्द का अर्थ है भिन्न, वो भाव है यानी परमात्मा है, पुरुष है, तो किससे भिन्न है, तो तस्मात, तस्मात शब्द से ग्राह्य है अव्यक्त यानी प्रकृति, तो प्रकृति से पुरुष भिन्न है, ये अर्थ निकलेगा। तो तस्मात यानी पूर्वोक्तात्, और तू शब्द का अर्थ करते हैं कि तू शब्द अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्तात् वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थ, तस्मात् के बाद में प्रयुक्त जो तृतीय पद है तू, यह प्राणी निकाय बीज भूत अव्यक्त से पुरुष का वैलक्षण्य बताने के लिए है, वे लक्षण्य सूचित करता है। पाठक्रम के अनुसार भाष्यकार भगवान पदार्थ बता रहे हैं, तो पहले परह ये प्रथम पद है, उसका अर्थ कर दिया भिन्न, तो किससे भिन्न, तो कहा तस्मात, यानी पूर्वोक्त जो 18वें श्लोक में अव्यक्त पदार्थ है इससे भिन्न। और फिर तू शब्द का अर्थ कर दिया वैलक्षण्य को बता रहा है प्रकृति का पुरुष में। अब भाव पदार्थ बताते हैं, भावः यानी अक्षराख्यम परम ब्रह्म, यहाँ भाव शब्द का अर्थ है परमार्थ सत वस्तु ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। अब अन्यः इस पद का अर्थ बताना है, वह तू शब्द के द्वारा सूचित वैलक्षण्य को स्पष्ट करने वाला है, इसी अर्थ में अन्य शब्द की व्याख्या करनी है इसी रूप में, तो अवतरण लिखते हैं व्याख्यान के लिए अन्य शब्द के, कि व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सालक्षण्य प्रसंगः अस्ति इति तद विनिवृत्त्यर्थम आह अन्य इति। परह शब्द ने व्यतिरिक्त तत्व बताया प्रकृति का पुरुष में। तो कहा पर शब्द के द्वारा बताया गया जो व्यतिरिक्त तत्व है पुरुष में प्रकृति का, उससे इतना मात्र प्रतीत होगा कि प्रकृति से पुरुष भिन्न है। तो जो परस्पर दो भिन्न पदार्थ हैं उनमें यत सादृश्य भी प्रतीत होता है। कई दो भाई ऐसे होते हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, नहीं तो भाई भाई भी ना हो बिल्कुल अपरिचित हो लेकिन एक जैसे दिखते हैं कि नहीं, कई एक मनुष्य। तो भिन्न होने पर भी सालक्षण्य ने समानता सारूप्य सादृश्य बहुत सा होता है कि नहीं। ऐसे परह शब्द ने प्रकृति और पुरुष इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न बताया। तो इन दोनों में भिन्नत्व पर शब्द के द्वारा बताया गया होने पर भी समानता भी होगी, इस प्रकार की आशंका किसी को हो सकती है सालक्षण्य की। उस सालक्षण्य का व्यावर्तन करने के लिए अन्य शब्द हैं। वो बताता है कि प्रकृति से भिन्न जो पुरुष है उसका कुछ भी सारूप्य, उसमें कुछ भी सारूप्य प्रकृति का नहीं है। प्रकृति से वह अत्यंत विलक्षण है, ऐसा अन्य शब्द बताएगा। इस अभिप्राय से लिखा कि व्यतिरिक्त तत्वे सति अपि सालक्षण्य प्रसंगः अस्ति इति तद विनिवृत्त्यर्थम आह अन्यति। तो वो व्यतिरिक्त होने पर भी प्रकृति से प्रकृति का यत्किंचित सालक्षण यानी सारूप्य का प्रसंग यानी प्राप्ति आई, उसका निराकरण करने के लिए अन्य शब्द है और वो बता रहा है विलक्षण है करके। अन्यो यानी विलक्षण, और जो विलक्षण है वह स्वयं अतीन्द्रिय है ब्रह्म। इसे कहते हैं कि सच अव्यक्त यानी अनिंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर नहीं है। अनिंद्रिय गोचर का अर्थ अतीन्द्रिय, इंद्रियों का विषय नहीं है। परह तस्मात इति उक्तम। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में प्रथम पाद में कहा परह तस्माद तु भावन्यो, इसमें कहा कि उससे भाव शब्दित पुरुष पर है यानी अतिरिक्त है। तो तस्मात इस सर्वनाम से ग्राह्य कौन है ये पूछा जा रहा है कि कस्मात, तो उससे भिन्न है ये जो कह रहे हो, तो उससे यानी तस्मात इस सर्वनाम से ग्राह्य पदार्थ कौन है, ये कस्मात शब्द से पूछा गया। तो कस्मात पुनः परह, तो बताया जा रहा है कि पूर्वोक्तात् भूत ग्राम बीज भूतात् अविद्यालक्षणात् अव्यक्तात्। पंचमेंत अव्यक्तात् पद का अर्थ बता कि भूत ग्राम यानी प्राणी समुदाय और उनका बीज रूप बीज भूत जो तत्व है अव्यक्त पदार्थ वो है अविद्या, निद्रावस्था में जो उपाधि रहती है जिसमें मन विलीन हो जाता है वह अव्यक्त है अविद्यात्मक, और उससे भिन्न यह पुरुष है कारण उपाधि से। पंचम्यंत अव्यक्त शब्द से कारण उपाधि को लेना है, और वह जो भाव है कारण उपाधि से विलक्षण, वह सनातन है यानी चिरंतन है। तो ये कहते हैं कि सनातन यानी चिरंतन यह ऐसा इन विशेषता वाला जो है प्रकृति से भिन्न, प्रकृति से अत्यंत विलक्षण चिरंतन जो पुरुष, यह शब्द से लेना है उत्तरार्ध में जो यह स इत्यादि में यह शब्द है, और स से उसी को लेना है यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार। तो जो ऐसा है वह सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न नश्यति, वह नष्ट नहीं होता, उसकी उपाधि भूत जो कार्यक्रम संघात है वो तो नष्ट होता है, और ज्ञान से कार्यक्रम संघात समूल नष्ट होता है। कार्यक्रम संघातों की मूलभूत जो अविद्या है अव्यक्त शब्दित वो भी नष्ट होती है, इसलिए उपाधि मात्र के नष्ट होने पर भी न नश्यति, नष्ट नहीं होता है वो, इसलिए तो सनातन है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यह स भाव सर्वेषु भूतेषु यानी ब्रह्मादिषु, तो ब्रह्मादि समस्त प्राणियों के नश्यत्सु नष्ट हो जाने पर भी, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब पूरी होती है तो ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मा जी की उपाधि वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन तब भी वह पुरुष यानी आत्मा नष्ट नहीं होता जिसे अव्यक्त से पर बताया जा रहा है। पर तस्मात्तु भावन्यो इत्यादि में इस 20वें श्लोक में भगवान ने पर पुरुष का स्वरूप बताया, जैसा श्रुति उसे वैसा ही बता रही है। इस अभिप्राय से अपने द्वारा उक्त पुरुष के स्वरूप को श्रुति सम्मत वो पुरुष का स्वरूप है ये बताने के लिए 21वां श्लोक है। पुरुष के स्वरूप में श्रुति प्रतिपादित तत्व को भी दिखाने के लिए, किसी भी वस्तु का कैसा स्वरूप है इसे वैदिक लोग वेद से ही निर्धारित करते हैं। तो पुरुष प्रकृति से विलक्षण है, सनातन है, और भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान की बात भी वैदिक लोग तभी स्वीकार करते हैं जब जो बताया जा रहा है भगवान के द्वारा उस अर्थ का समर्थन वेद करें, और भगवान भी बता रहे हैं लेकिन वेद समर्थन नहीं कर रहे हैं तो वैदिक लोग उसे स्वीकार नहीं करते, भगवान मान करके प्रणाम करके भले अलग हो जाए लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। वैदिकों के लिए तो वेद सर्वोपरि है, इसलिए पुरुष का जो स्वरूप बताया गया 20वें श्लोक में इसका समर्थन यदि वेद करेगा तो वैदिकों के लिए स्वीकार्य होगा। इसलिए भगवान एक प्रकार से वह श्रुति बता रहे हैं पुरुष के स्वरूप को बताने वाली। तो 21वें श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो अव्यक्त यानी परस्तस्मातु भावन्यो अव्यक्त, यहाँ वाला अव्यक्त अतीन्द्रिय जो पुरुष अव्यक्त भाव, उसे अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते इत्यादि श्रुति में अक्षर इस शब्द से कहा गया है। तो अक्षर इति उक्त यानी अक्षर इस नाम से कहा गया है। हमने जिस प्रकृति से भिन्न और प्रकृति से विलक्षण भाव को अव्यक्त शब्द से कहा है, अतीन्द्रिय बताया है, उस अतीन्द्रिय पुरुष को श्रुति ने अक्षर इस नाम से कहा है। एनाक्षरम परमम वेद सत्यम इत्यादि में भी अक्षर शब्द से श्रुति उस पुरुष को बता रही है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वह अक्षर है। ऐसे गार्गी ब्राह्मण में तद्वा एतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति इत्यादि श्रुति में अक्षर शब्द से इसी पुरुष को कहा गया है। इसलिए अव्यक्त यह अक्षर यह अव्यक्त अस्माभिः उक्तः स श्रुतौ अक्षर इति उक्तः, अक्षर इस नाम से कहा गया है। और उसी को इसी अक्षर पुरुष को श्रुति परम गति शब्द से भी कहती है। इसलिए कह रहे हैं कि आहु परमाम गतिम, आहु का कर्ता बनाइए श्रुतयः, श्रुतिया, मुंडक श्रुति भी कठ श्रुति भी। इसी अतीन्द्रिय अक्षर पुरुष को परम गति शब्द से भी कहती है श्रुतियां। सा काष्ठा सा परागति, ये श्रुति है। अव्यक्तात् पुरुष पर सा काष्ठा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो इस प्रकार यही पुरुष परम गति भी है ऐसा श्रुति बता रही है। उसी को हमने परह तस्मात इस शब्द से कहा। इसलिए परह तस्मात ये विशेषण भी पुरुषान्न परम किंचित अव्यक्तात् पुरुषः परह इस श्रुति मूलक है, और वह अक्षर ही परम गति है यह बात भी पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इस श्रुति मूलक है। उसमें परम गतित्व को ही स्पष्ट किया जा रहा है। स्वर्गलोक भी गति है, ब्रह्मलोक भी गति है, गति है प्राप्य फल। और ये पुरुष भी गति है, यानी गंतव्य प्राप्तव्य है। लेकिन इसका एक विशेषण है पुरुष का परमागति। स्वर्ग आदि तो केवल गति है और पुरुष परम गति है। उसमें परमत्व क्या है परम गति, गति में फल में? तो यही परमत्व है कि स्वर्ग आदि में जाने के बाद भी पुनरावृत्ति होती है, और अक्षर पुरुष को प्राप्त करने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। मामुपेत्य तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न अपनुवंति महात्मा न संसिद्धिम परमामगता। तो ये अव्यक्त पुरुष परम गति इसलिए है कि अव्यक्त पुरुष का आत्म रूप से लाभ जिनको हुआ वे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, ये उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करने के बाद में न निवर्तन्ते यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता, वह धाम यानी स्वरूप तद्धाम यानी वह मेरा परम स्वरूप है, तत् मम परमम धाम, जिस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में प्राप्त होने वाला पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरा परम स्वरूप है। तद विष्णु हो परमम पदम, ये श्रुति कहती है कठोपनिषद। तो तद विष्णु हो परमम पदम करके कहा गया जो है वही यहाँ पर तद्धाम परमम मम से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार यह जो पुरुष का 20वें श्लोक में स्वरूप बताया गया है वह स्वरूप श्रुति सम्मत स्वरूप है, ये 21वें श्लोक से बताया गया है। ये श्रुति सम्मतत्व बताने के लिए पुरुष के स्वरूप में 21वां श्लोक है। 21वें श्लोक का भाष्य देखिए, यह असौ अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, एनाक्षरम पुरुषम परमं पुरुषं वेद इत्यादि श्रुति में जिसे अक्षर शब्द से कहा जा रहा है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस श्रुति में भी ओ तद्वा एतद अक्षरम ब्राह्मणा गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, इसमें भी अक्षर शब्द से जिसे कहा जा रहा है वह पुरुष, यह असौ अव्यक्त, अव्यक्त यानी अव्यक्त पुरुष, अतीन्द्रिय पुरुष, उसे अक्षर इस नाम से श्रुतियां बताती हैं। और तम एव अक्षर संज्ञकम अव्यक्तम, ये तमाहु परमाम गतिम, इसमें तम इस सर्वनाम से ग्राह्य उसी अक्षर, वही अक्षर पुरुष है, उस अक्षर पुरुष को कहा जा रहा है कि अक्षर संज्ञकम अव्यक्तम भावम, आहु यानि श्रुतियाँ कहती हैं, उस अक्षर पुरुष को श्रुतियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं, परमागति, वो अक्षर पुरुष ही परम गति है, ऐसा श्रुतियाँ कहती है, आहु का कर्ता बनाना श्रुतियों को। तो भावम आहु परमाम प्रकृष्टाम गतिम, और यम भावम प्राप्य, उत्तरार्ध में जो यम सर्वनाम है वो भी उसी अक्षर पुरुष का परामर्शक है, और यम भावम यानि अक्षरम पुरुषम प्राप्य यानि गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय यानि पुनर्जन्म नहीं होता, तद्धाम यानि स्थानम परमम प्रकृष्टम मम, मम शब्द विष्णु के लिए व्यापनशील स्वरूप के लिए है, इस अभिप्राय से मम का अर्थ कर दिया, मम विष्णु परमम पदम तद विष्णु हो परमम पदम इत्यादि श्रुतियां बता रही है। तो इस प्रकार ये 20 और 21 इन दो श्लोकों में पुरुष का वास्तविक स्वरूप निरतिशय चिद्रूप बताया, एक प्रकार से निरुपाधिक स्वरूप है पुरुष वो बताया, अविनाशीय करके बताया। उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति का अव्यभिचरित उपाय बताया जा रहा है, वो भी श्रुति सम्मत ही है। श्रुतिया कहती है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। ये प्रवचन श्रवण मेधा आदि साधनों के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होगी ही, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि प्रवचनादि साधनों का उद्देश्य कोई संसार अंतःपाती भोगादि सम्मानादि भी हो सकता है, इसलिए वो उद्देश्य होगा तो प्रवचनादि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और एक अव्यभिचरित उपाय बताया, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। तो येष साधकः यमेव यानि परमात्मानम् एव वृणुते यानि प्रार्थयते, यानि परमात्मा को ही चाहता है। तो परमात्मा को ही चाहना हुआ परमात्मा का ही भजन, परमात्मा को ही चाहना हुआ परमात्मा के प्रति, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को चाहते हैं, का मतलब परमात्मा ही जिसका परम प्रिय है, परमात्मा के प्रति ही परम प्रेम जिसके हृदय में है, वह जो परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूप भजन है, ये भक्ति है, ये अनन्य भक्ति कहा जाता है, कही जाती है। और इस अनन्य भक्ति से परमात्मा ये पर पुरुष निश्चित ही प्राप्त होता है, वो इस सनातन पुरुष की प्राप्ति का अव्यभिचरित उपाय है अनन्य भक्ति, उसे बताया जा रहा है 22वें श्लोक में। इसलिए 22वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि तल लब्धे उपाय उच्यते। तल लब्धे में तत्शब्द है पुरुष का परामर्शक, जिस पुरुष की चर्चा दो श्लोकों में हुई 20-21, इन दो श्लोकों में प्रतिपादित जो पुरुष का स्वरूप, वह तत्शब्द का अर्थ है। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, षष्ठी का एक वचन है लब्धे यानी प्राप्त है, तल लब्धे का अर्थ है तत्प्राप्त है। तो इन दो श्लोकों से बताए गए पुरुष की प्राप्ति का उपाय यानी अव्यभिचरित उपाय उच्चते, वो 22वें श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। तो 22वें श्लोक का उच्चारण कर ले। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो हे पार्थ, सपरः पुरुष, वो जो अव्यक्त अविद्यात्मक प्राणी निकाय बीजभूत है, उससे पर पुरुष है अतीन्द्रिय सनातन पुरुष, वह लभ्य यानी प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य है। किससे? और लभ्य स्तनन्या में जो तू शब्द है वो निपात है ना, तो निपातों के कई एक अर्थ होते हैं, निपाता नाम अनेकार्थत्वात्, यहां अवधारण अर्थ है। अवधारण का अर्थ यानी एव, एव अर्थ में तू शब्द है, इसलिए लभ्य का अर्थ है वो अवश्य प्राप्त होता ही है, लभ्य एव। प्राप्ति में कोई संदेह ही नहीं है, उसके निश्चित प्राप्त होता है। कहा किससे? तो भक्तिया, भक्ति से। और भक्ति है प्रेम, और प्रेम से लेना है निरतिशय प्रेम। निरतिशय प्रेम होता है केवल अपने से ही, आत्मा से ही। आत्मा से अन्य यदि परमात्मा होगा तो फिर आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति के अनुसार अपने अनुकूल होगा तो प्रिय लगेगा, प्रतिकूल हो जाएगा तो फिर प्रिय नहीं लगेगा। कंसादि प्रतिकूल समझते थे तो इसलिए प्रिय नहीं लगता था, द्वेष्य था। और आत्मा ही एक निरतिशय प्रेमास्पद होता है, भक्ति है निरतिशय प्रेम, और उसका आस्पद जो होगा वो भजनीय होगा, वो होगा आत्मरूप से परमात्मा का ग्रहण, ये भक्ति है। जिसे विवेक चूड़ामणि में स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति कहा जा रहा है, वो स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति। इसे ही यहाँ पर भगवान भाष्यकार ज्ञान लक्षणा भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान लक्षणा जो भक्ति है वो है अनन्य भक्ति, उसमें उसका उस प्रेम का आस्पद स्वयं से भिन्न नहीं है, ये दिखाने के लिए अनन्य एक विशेषण है। अन्य विषयक प्रेम नहीं का मतलब परमात्मा का मय के रूप में चिंतन, निधिध्यासन एक प्रकार से। वेदांत का श्रवण मनन हो गया, तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन हो गया, तो वाक्यार्थ का अनुसंधान मय के रूप में, ये अनन्य भक्ति है। निधिध्यासितव्य इस श्रुति के द्वारा बताया गया, निधिध्यासन विवेक चूड़ामणि में बताया गया, स्वस्वरूप अनुसंधान, और यहाँ गीता में अनन्य भक्ति एक साधन है। और ये होगा, और जैसे इसका परिपाक होगा तो निश्चित ही परमात्मा प्राप्त होगा। उसी को कठोपनिषद में और मुंडक में यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य इसे बताया है। यमे वैश्य वृणुते ये परमात्म विषयक वरण जो साधक कर रहा है, वो परमात्म विषयक वरण वहाँ कहो मुंडक और कठ उपनिषद में, मैत्री ब्राह्मण में निधिध्यासन कहो, विवेक चूड़ामणि में स्वस्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति कहो, और गीता में ये अनन्य भक्ति कहो। ये शब्द अलग अलग है लेकिन इन शब्दों का अर्थ एक है, वो अव्यभिचरित साधन है। परमात्म मात्र विषयक वरण, निधिध्यासन, स्वस्वरूप अनुसंधान, अनन्य भक्ति, जिसके पास है उसे इन दो 20 और 21 इन दो श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जो पुरुष है वह प्राप्त होता ही है, ये वो तू शब्द का अर्थ है अवधारण, वो बता रहा है प्राप्त नहीं होगा ऐसी बात नहीं, निश्चित ही प्राप्त होगा, लभ्य एव ऐसा अर्थ निकलेगा। अनन्यया भक्तिया सपुरुष लभ्य एव, उस वो पुरुष कैसा है तो पुरुष की दो विशेषताएं बताई जा रही है, यशांत स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम से, इस उत्तरार्ध पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।